Sobota. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis. Jutro ruszają powszechne zapisy na szczepienia. Przypomniał o tym wiceminister zdrowia i zapewnia, że system rejestracji jest dobrze przygotowany. Uwaga na drogach. Generalna Dyrekcja Dróg przestrzega kierowców przed opadami śniegu i trudnymi warunkami. Zespół ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia dotarł do chińskiego Wuhan. Ma badać, jak doszło do pandemii. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że system rejestracji osób chcących się zaszczepić przeciwko koronawirusowi jest dobrze przygotowany. Polityk, który był gościem telewizji publicznej, przypomniał, że powszechne zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 rozpoczynają się jutro. Jestem spokojny o to, że dodzwonimy się na tą linię. Ta linia rusza od godziny zero. Jest linią całodobową, bezpłatną. Przypomnę, że od 15 mogą się rejestrować osoby powyżej 80 roku życia, 22 stycznia osoby powyżej 70 roku życia, ale infolinia 989 nie jest jedyną metodą, możemy się zarejestrować. Także przez internet możemy zarejestrować się w punkcie szczepień już bezpośrednio. Waldemar Kraska zaznaczył, że nie musimy rejestrować się osobiście. Może zrobić to za nas ktoś z rodziny, na przykład dzieci lub wnuki. Szczepienia w Polsce rozpoczęły się 27 grudnia. Jako pierwsi procesowi poddawani są pracownicy sektora służby zdrowia. Do wczoraj w naszym kraju zaszczepiło się prawie 340 tysięcy osób. Za godzinę prezydent Andrzej Duda spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Jak powiedział rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, rozmowa w Pałacu Prezydenckim będzie dotyczyła konsekwencji weta prezydenta do ustawy reorganizującej rząd. Dodał, że spotkanie może dotyczyć również innych tematów. W miniony piątek Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o działach administracji rządowej. Przepisy były konsekwencją jesiennej rekonstrukcji rządu i zmniejszenia liczby ministerstw. W ocenie prezydenta przepisy naruszyły zasadę zachowania odpowiedniego czasu od przyjęcia do wejścia w życie ustawy. Andrzej Duda negatywnie ocenił też zmiany w organizacji działu środowisko, a także włączenie podsekretarzy stanu do Korpusu Służby Cywilnej. Przed dzisiejszymi rozmowami rzecznik rządu Piotr Miller wyraził nadzieję, że nowy projekt ustawy spełni oczekiwania głowy państwa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega kierowców przed kolejnymi opadami śniegu. Utrudnienia mogą wystąpić na trasach w wielu regionach kraju. Ważne informacje zebrał Aleksander Przoniak. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwraca uwagę, że zmotoryzowani przemieszczający się po kraju powinni dostosować prędkość do warunków drogowych. W szczególności powinni zwracać uwagę na błoto pośniegowe oraz lokalne oblodzenia jezdni. Jednocześnie Generalna Dyrekcja zapewnia, że większość tras, które je podlegają, jest przejezdna. Przy odśnieżaniu pracuje ponad 920 pojazdów. Niemniej trzeba jechać ostrożnie, ponieważ opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem występują na terenie całego kraju, z wyjątkiem województwa kujawsko-pomorskiego i lubuskiego. Błoto pośniegowe i oblodzenia występują m.in. na obszarze Dolnego Śląska, Śląska, Małopolski, Podlasia, Podkarpacia oraz Wielkopolski. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Do chińskiego miasta Wuhan przybył zespół ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia prowadzących śledztwo w sprawie źródeł pandemii. Ich misja w Chinach potrwa miesiąc. Dwa tygodnie spędzą jednak na obowiązkowej dla wszystkich podróżnych przybywających do Chin kwarantannie. Zespołowi 10 niezależnych międzynarodowych ekspertów przewodzi Peter Benembarek, główny ekspert WHO do spraw chorób zwierząt, który w lipcu ubiegłego roku przebywał w Chinach z misją przygotowawczą. Po zakończeniu dwutygodniowej kwarantanny eksperci będą przeprowadzać w Wuhan wywiady z pracownikami szpitali, instytucji badawczych oraz pracownikami targu, gdzie po raz pierwszy wykryto ognisko koronawirusa. Eksperci WHO nie spodziewają się utrudnień ze strony chińskich władz, ale jednocześnie przestrzegają, że misja najprawdopodobniej nie da jednoznacznych odpowiedzi na pytania o przyczyny pandemii. Śledztwo w sprawie źródeł koronawirusa w ubiegłym roku stało się przedmiotem rozgrywek politycznych między państwami. Chińskie władze utrzymują, że wirus nie pochodzi z Chin. Wcześniej rząd w Pekinie wstrzymywał zgody na przyjazd ekspertów WHO do Chin. Śledztwo WHO ma odpowiedzieć głównie na pytanie, w jaki sposób wirus przedostał się ze zwierząt na człowieka. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Pochmurno, z opadami śniegu, a nad morzem także deszczu ze śniegiem. Porywisty wiatr osiągający w górach do 80 km na godzinę. Lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne. W Zakopanem i Augustowie minus 5 stopni. W Rzeszowie minus 2, w Warszawie minus 1. W Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie 0, a w Szczecinie plus 2. Sponsorem programu był producent insulanu,

Sympatycznie, pod nóżkę. Zespół nazywa się Car Park North. To jest grupa z Danii. Dokładnie z miasta Aarhus, ponad 20 lat grają i śpiewają, no mniej więcej tak właśnie jak państwo słyszeli, trochę elektroniki tam gdzieś w tle, gitary, no i przy okazji też tytułu tej audycji trójkowo-rokowo można zastanawiać się, co jest rokowe, a co nie, no ale to moglibyśmy dyskutować, podejrzewam, do rana, jutrzejszego rana, bo pojęcie muzyki rockowej, no to się zmieniło, zrobiło się bardzo szerokie. Kiedyś wszystko było prostsze. No w tej chwili, no w każdym razie sympatycznie można się zastanawiać, czy to rzeczywiście, może umówmy się, że to mainstreamowy rock. Podobnie można ocenić to, co wyrabiają w tej chwili od jakiegoś czasu panowie z zespołu The Smashing Pumpkins. Jeden z najważniejszych w historii rockowych bandów, no dla mnie szczególnie ważny. 10 płyt, lepsze, gorsze, no ale przynajmniej 5 albumów na najwyższym poziomie, najwyższa półka. No a ta 11 płyta sprzed 2 miesięcy, rozczarowanie. Delikatnie mówiąc, ja już tu na antenie Trójki o tym opowiadałem, chyba że potraktujemy dokonania Billego Corgana i jego kolegów w ten sposób, że pomyśleli sobie o karnawale i zrobili płytę nawiązującą brzmieniowo do lat 80., do parkietów tanecznych, no zupełnie inny The Smashing Pumpkins. Ale relaksik, jest adrenalinka, myślę, i trochę energii kolejnej państwu przekażę. Zatem z tej najnowszej płyty The Smashing Pumpkins. This rock of ages, this rock of war, and the day you left forevermore. Stars, the drilling stars, our eyes are fire. The blackest night I'd find. All hail the blackest night, blinding me with signs. This rock of ages, lamplighters on, and the day you crept through the fog home. Stars, the drilling stars, our eyes, the eyes of our fogger. We do what we want till we want just one more fight. We do what we want. the blackest night, the blackest night I'd find. I'll hail the blackest night, blinding me with signs. Rock your minds, rock your minds. From Milky Way to Mercy Quake to Mystic Climbs, leave it all behind. Rock Island lines, rock your minds. Tak, no zawsze rozpoznamy tego śpiewającego pana, Billy Corgan. Twórca zespołu The Smashing Pumpkins, on sam też wyprodukował tę płytę. Tak w sumie, jak tu podejrzałem, to w sumie no, grubo ponad 30 milionów sprzedanych płyt. Tak w ogóle, w sumie 11 albumów zespół stworzył. Proszę Państwa, pozostaniemy przy nowościach. Kolejna płyta, która ukazała się kilka miesięcy temu. Zespół o nazwie The Struts, trzeci album, zespół z Derby, 8 lat działający. Wymyślili sobie hasło, że grają glamowo, metalowo, ja bym jeszcze dorzucił, że trochę popowo, nawet mainstreamowo, rockowo. W każdym razie taka lekka, przystępna muzyka rozrywkowa, The Struts. I ciekawa sytuacja, bo w jednym z utworów pojawia się gość, niejaki Albert Hammond Jr., a więc jeden z liderów zespołu The Strokes, który też troszkę poszedł w stronę komercji, myślę, o tej płycie ubiegłorocznej. A zatem będzie teraz miło, przyjemnie, rozrywkowo. Another Hit of Showmanship. Tak nazywa się ten utwór. Grupa The Struts.

przeciwną stronę zaczął biec. Ramy w sercu pozostawił i porzucił wspólne plany, zgubił gdzieś. A ty, jak samotny liść na drzewie, który zanim się oderwie, dawno spadł. Zimną gryzą wysmagany, wytargany, poszarpany, suchy. Trójkowo-rokowo i po polsku grupa Normalsi ze swojej nowej płyty. Proszę Państwa, no to czas na wspomnienie Ramonsi. Uwielbiany w Polsce zespół nie tylko przez fanów muzyki punkowej, rockowej, ale generalnie to zespół, który grał zawsze bardzo przyjemną muzykę. Bardzo krótkie utwory, mieścił się bardzo często w dwóch minutach w swoim repertuarze. Sięgał też do coverów, do muzyki z lat 60. No teraz po latach z perspektywy czasu to bardzo przyjemna, wręcz popowa muzyka. No a kiedyś mówiło się o punkowym graniu. Dobrze, Ramonsi to jest jedno wspomnienie, drugie wspomnienie to wspomnienie lata, surfowanie. Oczywiście to surfowanie nam się kojarzy przede wszystkim z Kalifornią. Mnie szczególnie z chłopcami z plaży, czyli z grupą The Beach Boys, z Brianem Wilsonem. No i Brian Wilson wymyślił ten utwór Surf City, tak go zatytułował, a zagrali ten utwór kiedyś właśnie Ramones. Się łezka wokół zakręciła, wspomnienie lata, tu śnieżek za oknem, a tu Kalifornia. A grupa Ramones, Surf City, no i wracamy do nowości. Myślę, że jedna z ciekawszych płyt ubiegłego roku. Zespół Fontaines DC, grupa z Dublina, płyta A Hero's Death. Ani nie grają punkowo, ani nie postpunkowo, grają po swojemu, prosto z Irlandii, zatem ze swojej najnowszej płyty Fontaines DC. We'll be right back. You should have heard me in the lounger telling people what they was, spitting out all sorts of sugar, just dying for a cause, cause, cause. A smile, a slither to my corner, on a face so true. My word is always in the ready, and I'll be tribute that to you. I don't belong to anyone, I don't belong to anyone, I don't belong to anyone, I don't wanna belong. Song cut from second-hand cloth, make the women feel young. I heard I'm serving as a soldier in the annex of the earth. Threw himself before a bullet and threw the metal to the dirt. Hit a man's word. I don't belong anyone, I don't belong to anyone, I don't belong to anyone, I don't wanna belong. Najnowszej płyty. Proszę Państwa, wśród słuchaczy Trójki są oczywiście słuchacze wychowani na muzyce lat 60., na rock and rollu z lat 70., na Creedence Clearwater Revival na przykład, ale też tacy, którzy zaczynali swoją edukację muzyczną od grunge'u, od Nirwany na przykład. No i ja tu teraz w ciągu kilku minut postaram się połączyć te dwie grupy słuchaczy, bo tak, Creedence Clearwater Revival to John Fogerty przede wszystkim, oczywiście jego brat Tommy również. Mając 11 lat, John kupił sobie pierwszą gitarę, no i być może też kupił sobie koszulę flanelową po raz pierwszy wtedy i ta koszula flanelowa towarzyszyła grupie Creedence Clearwater Revival, no a ta też koszula pojawiła się jako jeden z tych rozpoznawczych znaków grunge'owych, czyli i Soundgardeny, i wszystkie grupy z okolic Seattle w stanie Washington, i Nirvana oczywiście, i Kurt Cobain też z koszulami flanelowymi. Ale to nie wszystko jeszcze, bo John Fogerty nagrał swojego czasu płytę i poprosił panów z zespołu Foo Fighters, aby mu towarzyszyli, a zatem jest i Dave Grohl za chwilę, a więc człowiek z Nirwany, i John Fogerty, człowiek z Creedence Clearwater Revival. I będzie Fortunate Song. Proszę bardzo, pan Fogerty i Foo Fighters. No brawo, Creedence Clearwater Revival, no ale nie do końca, John Fogerty, no ale całe towarzystwo z grupy Foo Fighters z Davidem Grohlem na czele. Proszę Państwa, wracamy do polskiej muzyki, zespół Animators, a zatem Sosnowiec, zespół, który no już kilkanaście lat funkcjonuje, tak sobie gdzieś tam z ukrycia od czasu do czasu pojawiają się, ale dobre płyty nagrywają i teraz do jednej z tych płyt, do jednego z albumów zajrzymy i to będzie naprawdę kosmos. Animators. Hej chłopaku, po co masz w kieszeni tyle kul? Ktoś o świecie ci powiedział masę żadnych bzdur. Lepiej weź dziewczynę i za rękę szybko chwyć. Kupli za Uwaga, kilka pączków zaraz trzeci. Czemu ciągle wracasz, obcasem zmiatasz mnie? Czemu mi pozwalasz? Czy uśmiechnij się? Może pączka na śniadanie w końcu zjesz? Lubisz kino, dobre filmy, kukurydzy smak? Weź chłopaka i nie marudź, pięknie ćwierka ptak. Czemu ciągle wracasz, obcasem zmiatasz mnie? Czemu mi pozwalasz? Się ta grupa, no i podoba mi się pokojowe hasła i teraz tak a propos pokoju i hasła Make Love Not War i tego, co się działo w 69 roku, myślę o festiwalu Woodstock i za chwilę usłyszą Państwo głos artysty, który otwierał ten festiwal. Richie Havens niestety odszedł 7 lat temu, to było tak, a wtedy Woodstock wykonał Freedom na początek festiwalu i zespół, który wykorzystał głos Richiego, grupa o bardzo interesującej nazwie Portugal The Man, zespół, który powstał 20 lat temu na Alasce. No ale potem przenieśli się do Stanów, teraz chyba w Oregonie zamieszkują. W każdym razie nagrali taką płytę, którą zatytułowali Woodstock po prostu i otwiera ten krążek kompozycja zatytułowana Number One. I za chwilę usłyszymy głos wspomnianego Richiego Havensa. Portugal, The Man. festiwalu Woodstock. Grupa o nazwie Portugal. The Man. Proszę Państwa, no to teraz ożywimy się trochę przy, no, bardzo ważny band w historii muzyki nowofalowej. Potem zaczęło się mówić alternatywnej, też pojawiły się hasła typu post-punk. No nieważne, jak zwał, tak zwał. Pixies, The Pixies będzie i Monkey Gone to Heaven. Control the sea. Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey. No i to już prawie wszystko. Jeszcze na koniec urlop, wakacje w Polsce. Polecamy. Proszę Państwa, to jest nazwa zespołu. Grupa, do której wrócimy jeszcze teraz, fragment na nowiutkiej płyty grupy Urlaub in Poland. Tak nazywa się duet. To są panowie Georg i Jan, wywodzą się z Kolonii, nagrali 6 albumów, no i lansują, propagują wakacje w Polsce. To co? Fragmencik z tej nowej płyty: Magdalena Trzaska, Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Wiernik i Urlaub in Poland. Thank you.